Yalın ayak düştüm çöl yollarına, elimi uzattım gül dallarına. Ya Rabbi merhamet et sen kullarına, özledim Resulü gönül yanıyor. Ya Rabbi merhamet et sen kullarına, özledim Resulü gönül yanıyor. Nur cemali benzer güneşe aya, gidip varamadım yeşil ravzaya. Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya? Özledim Resulü gönül yanıyor. Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya? Özledim Resulü gönül yanıyor. Ona aşık olan yanar kül olur, deryasına dalan erir kaybolur. Muhammed'e giden Mevla'yı bulur. Özledim Resulü gönül yanıyor. Muhammed'e giden Mevla'yı bulur. Özledim Resulü gönül yanıyor. Nur cemali benzer güneşe aya, gidip varamadım yeşil ravzaya. Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya? Özledim Resulü gönül yanıyor. Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya? Özledim Resulü gönül yanıyor. Şefaat istiyor günahkar ümmet, nerede canların canı Can Ahmet? Allah'ın Habibi Nebi Muhammed. Özledim Resulü gönül yanıyor. Allah'ın Habibi Nebi Muhammed. Özledim Resulü gönül yanıyor. Nur cemali benzer güneşe aya, gidip varamadım yeşil ravzaya. Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya? Özledim Resulü gönül yanıyor. Doyulur mu Muhammed Mustafa'ya? Özledim Resulü gönül yanıyor. Gel düşlerime, gel ey efendi, yanar yüreğim. Gel ey efendi, yanar yüreğim. Gel ey efendi. Ben de Bilal gibi susmuşum işte, Ebu Bekir gibi aşığım ben de. Ben de Ali gibi susmuşum işte, bir Ömer gibi vurgunum ben de. Sen yoksun diye ağlar gözlerim, kalmadı bir şey, bitti.

giyerim ihramı Mekke yolunda. Lebbek diye diye haykıracağım, Allah'ın aşkıyla hep yanacağım. Gönül ateşiyle kavrulacağım, giyerim ihramı Mekke yolunda. Gönül ateşiyle kavrulacağım, giyerim ihramı Mekke yolunda. Harem-i şeriften girsem içeri, orada Mevla'ya açsam elleri, Kabe avlusuna döksem gülleri, giyerim ihramı Mekke yolunda. Kabe avlusuna döksem gülleri, giyerim ihramı Mekke yolunda. Lebbek diye diye haykıracağım, Allah'ın aşkıyla hep yanacağım. Gönül ateşiyle kavrulacağım, giyerim ihramı Mekke yolunda. Gönül ateşiyle kavrulacağım, giyerim ihramı Mekke yolunda. Lebbek diye diye haykıracağım, Allah'ın aşkıyla hep yanacağım. Gönül ateşiyle kavrulacağım, giyerim ihramı Mekke yolunda. Gönül ateşiyle kavrulacağım, giyerim ihramı Mekke yolunda. Giyerim ihramı Mekke yolunda. Çok yaşarım dünya hep kalır sanma, her gün namazın kıl sakın usanma. Hep iyi tohum ek gençlik çağında, ektiğin biçersin cennet bağında. Hep iyi tohum ek gençlik çağında, ektiğin biçersin cennet bağında. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbe eyle alen, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbe eyle alen, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Ve şunlar ölümü hiç hatırlamaz, haram işler bir de namazın kılmaz. Bir gün gelir tutmaz olur bu eller, söyleyemez Allah demeyen diller. Bir gün gelir tutmaz olur bu eller, söyleyemez Allah demeyen diller. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle alem, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle alem, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Sual melekleri kabre geleler, namazın doğru kıldın mı diyeler. Hemen kurtulurum sanma ölünce, azap melekleri çıkıp gelince. Hemen kurtulurum sanma ölünce, azap melekleri çıkıp gelince. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle alem, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, işleme o günahları bir daha. Kurtulur elbette tövbeyle alem, müjdeye kavuşur günahsız gelen. Gel şimdiden tövbe eyle Allah'a, uzat bana da elini, savur narımın kürünü. Gönül bahçeme gülünü, dikem ağlayı ağlayı. Gönül bahçeme gülünü, dikem ağlayı ağlayı. Tutuşayım hem harınla, hem harınla, hem nurunla. O mübarek huzurunda çökem ağlayı ağlayı. O mübarek huzurunda çökem ağlayı ağlayı. Vuslattayken kelam eyle, hasretteyken selam eyle. Nuru yolunu çilem eyle, çekem ağlayı ağlayı. Nuru yolunu çilem eyle, çekem ağlayı ağlayı. Tutuşayım hem harınla, hem harınla, hem nurunla. O mübarek huzurunda çökem ağlayı ağlayı. O mübarek huzurunda çökem ağlayı ağlayı. Tutuş